Ya tapien gale kina yo Bakota musa motu na gai papa Mwa se oto yo kani na ye mama Kano bi sheri si la gale li si bota Te koma muna shira shoje maloba Kano bi yo na mote ya pokaka Tatali yo sona boni papa Mwana ebi moso le zaliye Solo loco la perruque.